observat că ai noștri colegi ne-au lăsat o sumă frumoșică, mai exact. O sumă rotundă, da, 2500 de euro. Mamă, câți bani! Te înscrii la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Hai să ne ocupăm de primele mesaje venite de la voi la 0722 20 60 20. Hello, vreau și melodia Pam Pam pentru iubitul meu, sunt de cei mai tari. N-aș putea să stau o clipă fără Kiss FM. Vă pup, Yasmina, mulțumim foarte mult. Pentru all cei care ascultă Kiss, cel mai the best boss de radio, Paula din București, mamă, ce ne-am englezizat. All ce care. Sau englezit. Sunt Roxana din Cluj, vreau și melodia Rihanna, e te amă pentru cel mai dulce iubit bebe, vă pup. Trebuie să găsim un remix pentru piesa. Vreau și melodia Adele, Someone Like You, pentru fata nouă venită în liceu, este cea mai frumoasă fată, Marian. Sunteți și mai tari din România. Marian, trimite-ne și nouă o poză cu fata asta la colauze atât de mult, să da, vedem și noi ce... Să votăm, da? Și noi, să ne dăm și noi cu părerea. Avem Aisa, Sweet Embrace, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me, DJ Dark și Shiren's Remix și piesa nouă de la Mihai Ristea, Sexy Eyes. Kiss FM, asculti doar hituri!

am ascuns doar hituri. O piesă nouă de la Mihai Ristea, Sexy Eyes se cheamă. Continuăm 40 de minute non-stop hits, dar trebuie să vă spunem că astăzi de dimineață Celia și-a băut cafeluța împreună cu Andreea Berghea și aflăm că i-a spus că nu va poza niciodată goală. Rest, alte detalii găsiți pe site-ul kissfm.ro. Ce a discutat Celia cu fanii pe Facebook-ul nostru. Mâine campania Vedete Face to Facebook continuă de la ora 13 cu Corina. Ea vine invitată în studioul Kiss FM, programul colegii noastre Alice. Ea va sta 3 ore cu Kissomani pe facebook.com/kissfmromania și desigur în direct pe Kiss FM. Urmează încă 3 piese foarte, foarte tari. Până atunci să vă spunem că am dat startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. O să le citim în vreo 10-12 minute așa. Avem Mohombi, Bumpy Ride, un remix. Nayer și Mohombi împreună cu Pitbull vin cu Suave. Și Claudette cu Sunny Flame vin cu Around the World. DJ Anxiolix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Pentru că la Kiss ascult doar hituri. Take it down to the bottom, work you all the way.

Maria zice așa: vă salut și vă iubesc, sunteți cei mai tari, Kisses și Violeta pentru Moș Crăciun, ca să nu mai mai uite și anul ăsta. Spune așa, Cristian zice: de la mine pentru mine, că am luat 9 în teza de la mate, vrea Dan Bălancica bomb 9, să iei 9 în vremurile astea, așa ceva nu mai există. Păi, Andrei, așa, felicitări! Bravo! Andrei zice: sunteți cei mai buni, bravo, mulțumim mult. Și Vlad Tănase pentru cel mai tare post de Radio Kiss FM. Și gata, facem pauză scurtă, imediat ne întâlnim cu alte hituri mixate live la Kiss Kiss Remix. Astăzi DJ Anghi e la butoane și tot în câteva minute ne întâlnim și cu Chris Meyer. El vine să facem premiera variantei extended pentru noul său single Back to Life. Ok, Kiss FM, asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party, Kiss Kiss in the mix la Kiss FM, unde asculti doar hituri. Ne uitam pe podcast, este updatat, este la zi, intrați pe kissfm.ro/kkm, ediția de... Ediția de la alte ieri, dar, sau de săptămâna trecută, nu știu de când e. O să fie și cea de ieri. O să fie ceva mai târziu și cea de ieri. În schimb, aveți podcastul cronicii, pe ăla am reușit să-l fac, îl găsiți pe kissfm.ro/podcasturi. Hai să continuăm practicul. Avem Nica Marela și Alinca, Mama Iete, după care ne întâlnim cu Chris Meyer, The Supplier, și cu YOLO, vin cu noul lor single, sau Jack YOLO. Și mai apoi, cred că mai într-o piesă, așa trebuie, nu? Până în 8. Trebuie, o să fie Gras XXL cu Guess Who, la song. Ok, la Kiss FM, unde asculți doar hituri, DJ Young și Olex. Kiss Kiss in the mix, cu DJ Young și Olex. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. I wanna feel you now in my life, in my life. Get alive, get alive, get alive. Baby, get in my life, in my life, in my life. Oh yes, you gotta try, gotta try, gotta try. Tonight you will be mine, will be mine, will be mine. FM la Kiss Kiss Dynamic sunt Chris Meyer, The Supplier, și Jack YOLO. Hello, hello. Hello, hello. What's up? What's up, man? Ce faceți? Ce să facem? Uite, vă așteptam și ne gândeam că abia așteptăm să dăm drumul piesei la Kiss Kiss Dynamic. Să o audă și Kissomanii, să-și dea cu părerea pe facebook.com/kissfmromânia și pe voi să ne spuneți, cum ziceam, ce se întâmplă cu piesa asta, care e treaba cu ea? Păi ce se întâmplă? Am făcut o piesă. Adică am stat în studio și am făcut un cântec, nu? Nu, frate, da, am făcut cea mai tare piesă. Cea mai tare, am făcut exact. Cea mai tare piesă, da. Fără să vrem, nu ne-am propus asta. Este practic continuarea proiectului pe care l-am început împreună. Și ce să spunem, piesa e făcută, compusă de noi împreună cu Connector. Ne-au ajutat și băieții de la Deepside la soundul final. Ce să mai zic, sperăm să prindă, vorba aia, muncii foarte mulți, foarte mult și foarte mulți la piesa asta ca să nu iasă bine. Deci în total ați fost cât? Ați tras linie, total, egal, număr de oameni. Nu știu cu linia, noi n-am tras linie. Nu vorbiți prostii. Da. Young a zis, nu eu, nu vezi, da. Încearcă să pună vorbe în gură. 5-6 oameni au lucrat la piesa asta, nu? Da. E foarte bine, muzică, versuri, am zis, cu Connector, colaborare, foarte frumos. Avem și varianta extended în premieră. În premieră mondială. La Kiss Kiss in the Mix. Spune-ne care-i treaba cu Meyer de Supplier. Ce supliezi tu acolo? Mă, ideea este așa, m-am apucat de un mic... M-am făcut un mic tarabagiu, ca să zic așa, că știi și voi cu muzica asta, că se câștigă ba da, ba nu. Se câștigă nu, așa. Și vând tot felul de chestii, adică mi-am făcut și pagină pe ocazii. Ce vreți voi, nicio problemă. De exemplu, acum am o ofertă la 200 DJ 350. Da, foarte așa. Ieftin, cine e interesat să sune la numerele afișate pe ecran. Și... Ai început să vinzi playere și din astea? Playere, laptopuri, ce vrei? Vrei un iPhone ieftin? Eu zic să le închiriez, că iese mai bine banul cu închiriatul. Păi nu, că după aia rămân cu ele pe cap. Ok, hai să auzim în premieră extended version la Kiss Kiss in the Mix pentru noul single Chris Meyer și Jacques Yolo. Se cheamă, să spuneți voi? Back to Life. Ascultăm piesa și povestim după. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. She bringing me back to life. I know that she won't let me go tonight. I'm living it up 'cause I'm back to life. Just wanna live and let go, go, yeah. 'Cause she bringing me back. Through my mind, people say that she's a good girl. I think she's absolutely not. 'Cause she been driving me crazy. I'm gonna be needing some space now. I keep on running out of time, yeah. 'Cause I can't run at her pace, no, no. 'Cause she bringing me back to life. She won't let me go tonight. I'm living it up 'cause I'm back tonight. Just wanna live and let go, go, yeah. Back, I'm going back to life. Yeah. Back, I'm going back to life. Yeah. Back, I'm going back to life. Yeah. Back, I'm going back to life. Yeah. She wanna take it real slow. Says we should keep it on the low. Even told me she was not in love with me, but she's in love with my songs. So what in the world can I do? 'Cause she been driving me crazy. I'm gonna be needing some space now. I keep on running out of time, yeah. 'Cause I can't run at her pace, no, no. 'Cause she bringing me back to life. single Chris Meyer, The Supplier și Jacques Yolo, Back to Life. Ne întoarcem cu ei live în studioul Kiss FM. Vreau să vă întrebăm de videoclipul piesei. Când se începe, pe când se filmează? Săptămâna viitoare. Sigur, am fost adineaur să luăm niște haine prea colorate pentru gustul meu. Dar cum trebuiau să fie hainele pentru Jacques Yolo? Băi, trebuie să fie supersonice. Super mega fumurii. Fumurii așa, dark. Piele de crocodil. Urma să vă întrebăm, în urma unor lucruri pe care le spuneau fanii aici pe Facebook, de unde e domnul Jacques Yolo? Și de ce? Și de ce, da. Așa spuneau, de unde e și de ce? Numai Dumnezeu poate răspunde la întrebarea asta. De ce? Sunt taică-mei congolez, mama e româncă. Am crescut aici, născut, mâncat, învățat, tot. Foarte bine. Uite, cei de pe Facebook mai zic super tare piesa, șmecheră piesa. Să-i spuneți lui Maier că așteaptă o atmosferă de vis la Drobeta Turnul Severin. Am auzit că e invitat vineri, zice Mihai. Da, ne vedem vineri la Equinox în Severin și sâmbătă la Craiova în Helin. Deci... Și apropo de show, cum mergeți împreună, mergeți separat? Cum arată un show? Noi am vrea să mergem împreună, îți dai seama. Acum depinde de câte locuri sunt în mașină sau da, da, da, da, da. Nu, avem un plan să mergem împreună, să facem un concert foarte mișto, un party foarte, foarte frumos. Deocamdată lucrăm încă la treaba asta. Dar sperăm că pe viitor se va întâmpla. Deci momentan doar DJ set momentan, din păcate, da. Bun, hai să auzim pe final dată de contact pentru fanii voștri, separat cum vreți voi, sau împreună, Facebook-uri, Twitter-e. Ok, j.yolo la Yahoo, la Gmail, la Hotmail, la tot ce ai. Deci j.yolo, da? Exact. Și Facebook la fel, da? Da, da, da, tot, peste tot. Ia pentru Maia de Supplier. Ți-ai schimbat astea cu Supplier? Deja asta o Chris Maia? Încă nu, încă nu l-am ascultat. Încă nu l-am schimbat, pardon. Facebook DJ Chris Maier Official. Și cam atât, restul e de ajuns Facebook-ul. Acolo găsește lumea și dată de contact, dacă vă vrea lumea la... Și bineînțeles, pentru alte chestii pot suna la Music Expert și pot întreba de Dorian Enache. Ok, super bine! Baftă maximă cu Back to Life și... Mulțumim mult de tot! O să ne mai auzim cu siguranță la Kiss Kiss in the Mix și la Kiss FM. Ciao! Ciao! Și apropo de Dorian Enache, mai avem încă o piesă care ne place foarte mult. Grasa XXL, Lala Song. Ultima piesă din oră, da? Da, ultima din oră, vorbim și unul peste altul, ne mixăm și noi între noi, pentru că ascult doar hituri. Flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți, arunci privire parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Dimineața până seara cântăm. Wow, zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum văd steluțe mof. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. Într-un club e prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbeai la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara cântăm. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM is back. You know now. All the hits. Yeah. Wait,

to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long as you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long as you give it to me. Just keep my body pumping all night. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Hai să vă spunem, la Kiss Cash, sumă rotundă în această seară, 2500 de euro! Dacă vrei să pui mâna pe bani, e foarte simplu. Te înscrii la 0735600100, SMS cu tarif normal în care scrii numele și orașul în care asculti Kiss FM și apoi stai toată ziua cu urechile pe Kiss FM să prinzi indiciul. De asemenea, vă puteți înscrie pe kissfm.ro, pe site-ul nostru sau pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Iar Kiss-uri chiar acum de la 0722 20 60 20. De la Ovidiu pentru Găbița, nu te mai iubesc, dragă. Ce urât, e bună! Hotărât, așa. În primul rând, vă felicit, sunteți cei mai buni și cei mai tari. Sincer, vă ascult non-stop, poate că știți și eu la Kiss Cash, dar nimic. Dedic cea mai melodie pe care o alegeți voi, soțului meu, Lucian, și fiului Alexandru, că îi iubesc mult și ei sunt totul pentru mine. Vă mulțumesc și țineți-o tot așa, pupici, Alina Limbacău! Pentru Alina și Diana, care vă ascultă în fiecare seară, sunteți cei mai buni, vă pupăm, nu știm de la cine, mulțumim foarte, foarte mult. Și încă unul de la Mihai pentru Andreea din Dudești. Noi abia aștept ziua de joi. Ciao, Kiss! Tara vine chiar acum cu Missing You. Imediat dălea! Am zis două chestii, și numele și piesei și numele artistei într-una. Bine deci... că o cheamă Dale Matache. Să dar Delia Matache cu Dale. Și Deepside DJs vin cu o piesă mai veche, Never Be Alone. Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Olix. Kiss FM. Ascult doar hituri. Ah, Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone with DJ Young and Olix. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. 'Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Ascultăm chiar acum sau suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Avem și aplicația mobilă, nu mai deschidem telefonul să ne ascultăm pe noi înșine la telefon, dar trebuie să vă spunem despre ea. E foarte simplu, intri pe kissfm.ro pe site și sus pe pagină ai cele două variante. Ascultă pe iPhone sau ascultă pe Android, amândouă sunt gratuite, le instalezi pe telefonul tău și ai aplicația mobilă Kiss FM. Și pe lângă faptul că poți asculta Kiss FM, ai acolo și Fresh Da 40, topul cu piesele votate de voi și desigur cele mai proaspete știri din muzica românească se găsesc pe telefonul mobil în aplicația Kiss FM. Am dat startul dedicațiilor pe facebook.com/kissfmromania, acolo le lăsați la postarea mea să fie scurte, haioase și fără să vă repetați, ok? Avem o piesă, am putea spune nou nouță, Ella Rose, Love Rewards, ne place tare mult piesa asta. Deși e de mult lansată, dar abia acum ușor, ușor prinde, I'm Into You, Jennifer Lopez și Smiley vine și el cu Dream Girl, Radio Killer Remix. Kiss FM, asculți doar hituri! Yeah. ascult doar hituri, Kiss Kiss in the Mix, Smiley, Dream Girl și ne ocupăm de câteva dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Cosmin zice așa, un dedicis pentru mine și pentru toate fetele frumoase din Liceul Sanitar Pitești și pentru voi, să știe. Pentru anul întâi de la Info din UBB Cluj, Elena spune pentru băiețelul meu minunat David Cristian, te iubește enorm mami și tati și pentru voi mulți pupici. Și de la Duicu Gabriela pentru Meca Serv Musi, să știe, și pentru voi, pentru iubirea mea, George Duicu și nebunei mei, Valentin Andreea și Erin Ania Fulmi, Kiss You All și în ultimul rând pentru toți cei de pe wall-ul Kiss FM. Și încă unul Love Dummy pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru voi și pentru un amic, să știi, el poate mai putem fi amici, iartă-mă, te rog, pentru comportamentul meu. Mamă, dar ce-o fi făcut fata, îți dai seama, dacă își cere ea iertare de la el, e o situație mai rară. 2500 de euro la Kiss Cash, oameni buni, rămâneți alături de noi. Da, poate ne luați bănuții. Până în ora 22 să avem și concursul Kiss FM. Ascult doar hituri. Ascult doar hituri. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party, Kiss FM, ascult doar hituri. Vă spunem chiar acum unde ne întâlnim în acest weekend cu petrecerile Kiss FM. Olic și Dan Fințescu, partidul Kiss FM, ediția 207, se întâmplă vineri în clubul Level 1 Braz, iar sâmbătă suntem live pe Kiss FM din Athos, Baia Mare, în timp ce... Kiss Kiss in the mix party, DJ Young in the mix, este sâmbătă în City Central Club din Botoșani. Ne vedem acolo în incinta Fun City să facem petrecerea Kiss Kiss in the mix. Puțin mai târziu o să avem și podcastul Kiss Kiss in the mix updatat la zi, o să-l găsiți acolo pe kissfm.ro/kkm. Să-l ascultați sau să-l downloadați, desigur, gratuit. Livi și Mona, chiar acum, Sweet Love. We Found Love de la Rihanna și Calvin Harris. Și apoi un remix românesc pentru Adele, Someone Like You. Kiss Kiss in the mix, Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri! Și astăzi la vedete face to Facebook a fost Celia. Ea și-a băut cafeluța împreună cu colega noastră Andreea Berghia. Iar mâine vine Corina, invitată la vedete face to Facebook de la ora 13 în programul colegei Alice de la Kiss. Vine să vorbească cu Kissomanii timp de 3 ore pe Facebook și cu fanii care o ascultă în direct pe Kiss FM, să facă un mega show așa în stilul ei haios, nu? Corina mâine de la ora 13. DJ Ang și Olix împreună cu voi, e timpul să facem o scurtă pauză și nu uitați, 2500 de euro ne așteaptă în această seară la concursul Kiss Cash. Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM, asculți doar hituri! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Something special, unforgettable.

can deal your love. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right.

Și acolo puteți să ascultați piesele din Fresh Report, puteți să faceți topul vostru, topul cu piesele voastre favorite și să-l trimiteți în primul rând. Și de asemenea puteți să faceți un mix cu toate piesele din Fresh Report. Adică puteți să fiți DJ acolo, aveți 3, 4, 5 piese câte vreți voi, le alegeți și le dați mix. Anna, tell me why. Kiss împreună cu Demoga vin tot mai sus. Și Moricante, e che, la Kiss Kiss in the mix. Kiss FM, ascult doar hituri. Caracterul meu de fier, că baie ploaie, vând niciun curcubeu, dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.

Cu alte cuvinte, dedicații facebook.com/KissFM România, la postarea lui Olix de acum 9 minute. Luăm câteva dintre ele cele mai interesante. Ce zice lumea acolo? George Rowe de la mine pentru Cristina cu mesajul, abia aștept să te văd. Daniel Mitran să fie pentru schimbul 494, cel mai tare schimb de pe World of Kiss FM și pentru cei mai tari DJ Olic și Young, mulțumim foarte mult. De la Andrei pentru toți colegii din clasa 10C din Galați, din CNMK, succes joi la teză. Mamă, aceasta cu teza este obsesie națională acum. Alexandra zice de la mine pentru Kinderina mea Andrada, grijă de la teza de la română, că la mate nu prea ne-am descurcat și dacă se poate cu melodia Dia Don't Know. Mulțumesc, Kiss. Ah, foarte drăguță piesa. O să avem o surpriză pentru voi în câteva minute. Până atunci, la tarde se va peste triste de la Dr. Cucio și de toată gașca lui. Da, John Puzzle vine cu Elise, So Far So Good. Și ne mai întâlnim și cu Plain Win. Ia Bibi, mă uităm așa, citim Facebook și vă spunem despre Kiss Cash mâine dimineață. Oh, 2600 de euro. În prima oră de cronică, după 7, asta este potul momentului. Mâine dimineață, 2600 de euro. Te înscrii în continuare, dacă nu te înscrii, dacă n-ai făcut-o încă, printr-un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care scrii numele și orașul din care asculti Kiss FM și apoi stai cu urechile ciurite pe Kiss să prinzi indiciul. Foarte important să vă scrieți o singură dată, pentru că înscrierile sunt unice. La tarde se apăs teotrițe, da, Kiss FM, asculti doar hituri! Un pario voló llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? ¿Cuántas luces promisorias bajaron a tu pañuelo y en silencio les pediste lo que jamás concedieron? La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, olor que me recuerda al olvido de aquel amor. No pidas a las estrellas imagen para mi cuerpo, el eco de mi tonada, nada pidas. Refugian a la sombra y en el hielo del silencio. mon château, c'est château, oh oh. Ale emisiunii noastre, bine, din care mi-a rămas 16. Să vă spunem despre podcasturi. Sunt în sfârșit updatate la zi. kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, puteți să ascultați toate înregistrările Kiss Kiss in the Mix de până acum sau să le downloadați, totul este gratuit. O avem inclusiv pe cea de ieri. Mâine o să punem și pe cea de astăzi și așa mai departe. Sau poate punem chiar la ora 22 când se termine emisiunea. E, rămâne de văzut. Până atunci, hai să vă spunem unde ne distrăm în weekend. Sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix Party. DJ Young mixează în City Central Club din Botoșani, în incinta Fun City. Ne vedem acolo. Și partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, se întâmplă așa. Vineri seara suntem în Club Level 1 din Braz, Prahova, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Atos Baia Mare, cu tradiționalul pălincă warm-up acolo. Ok, Rino și Silvia, Feel in Love, varianta DJ Bone Remix. Ne întâlnim și cu Sunrise Inc, Nenea sau Ninia, nici nu știu cum se numește piesa asta. Și Antonia Marionet, cel mai ciudat remix ever. Kiss FM, asculți doar hituri. și un edit făcut de Olix, așa ușurel, nu? Da, și să spunem că avem în premieră varianta extended a acestei piese. Mulțumim producătorilor, nu spunem cine. Da, și în premieră varianta cu un refren în plus, pentru că le-am dat noi sugestia și iată că s-a întâmplat. S-a întâmplat că am făcut-o noi. Da, da, e un edit făcut aici. Deci, pentru cei de la tracklist puteți să notați Olix edit sau Kiss Kiss Remix edit, cum vreți voi. Dar știi că lucrez și eu la o variantă a piesei, mă gândesc să fie fără refrenuri. Scot toate refrenurile din piesă. Păi și ce să mai rămână? Strofele și tema. Strofele și exact. Și tema, nu? Da, da, da. Și lăsăm o variantă doar cu tema, dacă e. Da, ok. Tema de casă. Lăsăm un soundtrack al piesei. Nu, eu zic să facem o variantă doar cu toba. Sau o variantă a capelă. Sigur. A venit și Mr. Boba, deja l-ați auzit în studio Kiss FM, în dimineața. Eu cred că era Andreea Berghi. Începe nouă ediție de... Asta de multe o nouă ediție de Kiss in the Night, că era să uit titlul acum. Dar că ar fi primoare. Care este subiectul interesant al serii, desigur? Mai, ieri am vorbit despre primul sărut și mai exact despre locația primului sărut. Și mă refer la locația fizică, la mare, la munte, în mașină, pe iarbă. Cineva mi-a scris chiar că la de porumb s-a întâmplat. Credeam că i-ai întrebat unde au dat primul sărut, în ce zona corpului. Păi nu, că fiind sărut, nu poți, decât într-o zonă a corpului. Ce imaginație are un video. Da, și astăzi vorbim despre prima noapte, pentru că i-am primit foarte multe mesaje, n-am putut să le citesc pe toate și am zis, băi, hai să rămânem la subiect, dar să mai avansăm puțin. Da, uite, de exemplu, la mine n-a fost prima noapte, a fost o după amiază de sâmbătă. Da, la tine nu se pune. Deci, practic, încă ești virgin. Prima noapte, dar zici și mie, prima noapte după primul sărut sau prima noapte în care e și sărutul? Cum e, că nu înțeleg? Băi, prima noapte când a fost ea noapte, ca să zic așa. Dar dacă e dimineață, că știi că... Dimineața, da. Dimineața e cu hormonii de sex, adică e atunci acționează. Nu mai zicem o sex la radio. A, nu e frumos? Eu am zis prima noapte, voi alata așa, vii tu și zici sex. La radio se spune dragoste, dragoste, da? Dragoste. Așa, zic. Dacă și cu ai crede în asta, știi? Mai încearcă o dată. Bine, rămâneți cu Mr. Bob, are subiect foarte interesant la Kiss in the Night, dar ce legătură între săruturi și vampiri și dragoste? Ia uite, tot cum ai zis. Da, ce vorbești? Cum, bine, ce legătură? Mâine seara luăm de la capăt la 7 fix la Kiss Kiss in the Mix și nu uitați, dimineață în prima oră de cronică avem 2600 de euro la Kiss Cash. Mâine ne întâlnim cu Fly Project la Kiss Kiss in the Mix, iar joi vine Anda Adam, ăștia sunt invitații noștri și mâine la Vedete Face to Facebook de la ora 13. Nu mai știu cine era. Trebuie să intru pe site acum să văd. Da, stai așa, că a fost Celia astăzi. Mâine vine Corina, da? Mă, uite, gata, mi-a adus aminte. Da, Corina de la ora 13 în programul colegii noastre Alice. Rămâneți cu Mr. Boba, cea mai bună muzică, asta ascultă la Chisera vechi. Chisera fem, ascult doar hit-uri, e nou, da? O să, da, să nu zicem pe ăla de la... Da, nu, am zis. Ăla de la emisiunea matinală. Eu zic să facem unul pentru, și pentru Kiss Kiss Dynamics, nu? Stai așa cum era. Kiss Kiss Dynamics a spus doar beat-uri. Doar mituri. Bă, The Meat Busters. Asculți doar hituri.